Weg tussen Rosmalen en Waardenburg, 12 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 1,5 uur, er zit nauwelijks beweging in dus. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, 10 kilometer op de A2. Vertraging is 25 minuten. Je hebt ruim 1,5 uur extra nodig op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Er staat 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. En de N301 Almere-Barneveld, die is in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de aansluiting met de N704. En dat komt ook door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is druk bij de huisarts. Heb je een aantal dagen buikpijn en denk je van nou, ik wil toch een keer naar de dokter. Ja, dan wordt dat toch volgende week pas. En dan moet je dus door met die buikpijn. Zou die drukte te beteugelen zijn als een bezoek aan de huisarts, dat nu gratis is, voortaan zou vallen onder het eigen risico? En zo ja, moeten we dat willen. Zometeen een debat daarover. Maar eerst ga ik in gesprek met columnist Yesim Kandan. Ze stond op de 11e plek van de kandidatenlijst van D66, maar trok zich terug. De reden was een 2 jaar oude column waarin ze kritisch was op voormalig partijleider Sigrid Kaag. En daarnaast kreeg ze veel kritiek te verduren over gesprekken die ze in het verleden heeft gevoerd met Forum voor Democratie. Het leidde tot een mediastorm. Mevrouw Kandan, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Waren bewogen weken. Ja. En Ik was er wel echt wel van geschrokken. Wat er allemaal gebeurd is met ja, u. Ja. Ja, zeker. Want ik had natuurlijk wel verwacht dat ik iets zou doen. Maar en ik ben wel ook wel best wat gewend. Maar dit had ik niet zo verwacht. Ik vond het wel echt heel heftig. Ja, u gaf een interview aan HP De Tijd waarin u zei: ik ben voor het eerst in mijn leven echt bang geweest. Ja, ja, ik heb natuurlijk vaker te maken gehad met bedreigingen door mijn columns en intimiteiten. Maar dit was wel echt heel. Dit was echt iets gewoon wat ik niet had verwacht. En wat het ook met mij deed. En dan zo meteen 2 keer op een dag. Ja. En begon natuurlijk, was er gewoon ook een column van Marcel van Rosmalen. En dan daar een VI. En het was gewoon bam. En dat vond ik wel echt heel heftig. Iedereen sprong bovenop u en, ja, en stond op. Blijkbaar breng ik iets teweeg of zo. Ja. En dus ik had echt liever bedreigingen dan karaktermoord, om het zo te zeggen. Oké, want dit waren geen bedreigingen, maar dit waren gewoon mensen die vonden dat u iets doms gedaan had of niet geschikt voor deze plek. En u zegt dat kwam uiteindelijk harder binnen dan echte bedreigingen. Ja, en ook, kijk, we hebben een klimaat gecreëerd van cancellation. En hoe ver kunnen we daarmee gaan? Als je kijkt naar de bestuurscultuur, gaat niet meer om de inhoud, maar gaat heel erg op de man of op de vrouw af. Ja, want u bent niet de enige die recent in de problemen kwam. Ja. We hebben eerder Onno Aardig gehad, de woordvoerder, die was heel even woordvoerder van Pieter Omtzigt. Vandaag nog de partijvoorzitter, Hein Piepen, van het nieuw sociaal contract. Die heeft in het verleden vermoedelijk iets verkeerd gedaan en heeft zich ook teruggetrokken vandaag. Hoe kijkt u naar die verhalen? Is dat iets vergelijkbaars als wat u treft? Ja, dat vind ik wel. Ja, en ik vind ook dat we het daar ook over moeten hebben. Van is er in Nederland ook geen ruimte voor vrijdenkers, bijvoorbeeld? Dat vind ik ook wel een hele goede discussie. En waarom zijn we zo op de man af of op de vrouw af bezig? Van willen we zo'n cultuur creëren met z'n allen? Want iets wat in het verleden is geschreven of gezegd is, of wat je ook hebt gedaan, je wordt eigenlijk meteen afgewezen. Ja. En wie is er nou bleu? En is er ook ruimte dan voor kleurrijke mensen voor de Kamer? Kleurrijk niet in kleur, maar natuurlijk breder. Ja. Want anders krijg je echt grijze muizen in de Kamer. En dat wil je natuurlijk ook niet. Maar laten we even naar uw verhaal gaan. Ja. U stond op positie 11 bij D66. Dat was mijn lievelingsgetal, 11. Kijk eens aan. Ja. Hoe was u daarop terechtgekomen? Had u gesolliciteerd? Was u gevraagd? Ja, nou, eigenlijk kwam het ook omdat toen Renske Leijten van SP wegging, Veit Azarkan, Sylvana Simons, dacht ik van wauw, er gaan zoveel mensen weg. En ik dacht, misschien is het tijd dat ik mee ga doen. Want in mijn columns schrijf ik ook heel veel over vrouwenrechten, homorechten, diversiteit, racisme. Maar ik kan jou of jullie doen inspireren, maar ik kan niet dingen veranderen. Nee, de gasten van het volgende gesprek zitten hier al. Oh, ja, en die ja, ja, noemt u ja, even. Dus u kijkt ze ook aan, dan weet je de luisteraars tegen wie u het heeft. Ja, inderdaad. Ja. En als je echt dingen wil veranderen, moet je toch naar de Kamer als je wetten wil veranderen. Dus u heeft gewoon een brief geschreven: ik wil graag Kamerlid worden bij deze. Nou ja, ik zag inderdaad sollicitatieprocedure en daar ben ik op gaan klikken en heb ik me aangemeld. Want ik dacht, al die mensen gaan bang, of zijn bang voor wat ze hebben meegemaakt. Ja. Ik kan dat wel aan, dacht ik. En ik ben wel wat gewend. Ja. En het is nu tijd om daar naartoe te gaan. En was, juist was u lid van D66? Nee, ik ben toen ik me aanmeldde lid geworden. Toen bent u lid geworden, ja, oké. Okay. Ja. En want waarom koos u D66? Er zijn natuurlijk meer partijen, er staan meer advertenties. U heeft besloten, ik ga voor precies, die partij. Precies, nou ja, eigenlijk als het gaat over wat mijn thema's zijn... kansongelijkheid, als je kijkt naar het onderwijs... ik werk zelf ook in het onderwijs, ik ben onderzoeker... racisme, discriminatie. En wat eigenlijk wat ik wilde gaan doen is een loonkloof dicht tussen man en vrouwen. Wat vandaag weer in het nieuws was, hè? Precies, ik zag het, dacht ik, de pijn kwam weer naar boven. Had ik daar maar gezeten? Want eigenlijk is het toch bizar dat vrouwen minder verdienen dan mannen omdat we vrouw zijn. Ik dacht, dat wil ik echt gaan aanpakken. En Pia Dijkstra was mijn grote rolmodel als het gaat om euthanasiewet, abortuswet. En kansongelijkheid nogmaals. Ik ben opgegroeid in Rotterdam, in een zwarte wijk. Ja. En ik woon nu in Amsterdam. En ik zie echt dat waar je wieg staat in Nederland is echt belangrijk. Ja, en dus wil ik iets aan doen. U koos voor een partij die daar ook voor staat. Ja, zeker. Kwam op gesprek en dat ging allemaal soepel? Nou, het was wel pittig. Ja? Ik vond het een beetje een soort van tentamenperiode van Nijrode. Ja, vond ik wel pittig, ja. Want je moet je toch bewijzen. Je hebt allemaal selectieprocedures waar je doorheen moet. En weet je, in de afloop denk je, heb ik het goed gedaan? Heb ik het niet goed gedaan? Je wordt heel onzeker. En, u rolde er goed uit, want u kwam op 11. Ja, ik kwam op 11, ja. Ik werd inderdaad gebeld en door Rob Jetten. En ik was bij voetbal van mijn zoontje. Kende u hem persoonlijk? Nee, wel ontmoet tijdens de gespreksronde. Okay, en ik volg hem natuurlijk wel al een tijdje. En, sorry, u was bij het voetbal van uw zoontje en toen ging de telefoon? Toen ging de telefoon en toen was ik echt... ik moest echt huilen van geluk. Toen ging u juichen terwijl uw zoontje niet gescoord had? Hij is keeper. Hij is keeper. Maar ik was zo gelukkig. Ik was echt blij. En dan zegt nog niks, want dat is een conceptkandidaatlijst. Want de leden moeten natuurlijk ook op jou stemmen. En ze staan niet heel goed in de peilingen, dus het wordt nog spannend. Of ze 11 zetels krijgen. Ja, tuurlijk. Maar ik was wel zo... blij, omdat ik dacht, ik voel me gezien. Ja. En hoe lang duurde dat geluk? Nou ja, niet zo heel lang. Want hoeveel dagen zat er tussen het feit dat u tussen het moment dat u hoorde dat u op die lijst stond even en kijken. Dat u zich terugtrok? Volgens mij 4-5 dagen was dat. Zoiets. Ja, het waren 4-5 mooie dagen. Nou ja, ik was heel gelukkig. Ik dacht, ik ga dit doen, ik ga dat doen, dat wil ik doen. En weet je wel, je wil je presenteren, ook voor de leden. Filmpjes maken was ik mee bezig. Ja. En toen op dinsdag kwam het lijst naar buiten. En toen woensdag, toen kwam alles op me af. En, want eerst kwam toen het bericht naar buiten dat u kritische columns had geschreven over mevrouw Kaag. Ja. Dat wist u natuurlijk zelf, dat u dat had gedaan. Ja, dat was van 2 jaar geleden. Het ging eigenlijk over, en dat is even goed daar om was te melden... Was het in de sollicitatieprocedure niet over gegaan? Wel over mijn columns, maar niet specifiek daarover. Want eigenlijk kwam ik op voor cartoonist Oppenheimer. Ja. Ik sta toch voor vrijheid van meningsuiting. En dus zo ging het. En toen was het berichtgeving dat ik mevrouw Kaag een heks had genoemd. Maar eigenlijk was het ook een beeldspraak. Ik noemde mezelf ook een heks. Hmm. Want ik werd vroeger ook heks genoemd. Ja, maar die column was in de sollicitatieprocedure niet besproken. Nee. Dus kennelijk vonden ze toen geen probleem. Of ze hadden hem niet gelezen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de hele publieke opinie... wat we over ons heen hebben gekregen. En dan bedoel ik met D66. Ja. Want het was op een gegeven moment... Ik merkte het ook. Het begon natuurlijk op X. Mag niet meer Twitter zeggen. Ja. En, want daar hadden mensen die column gevonden en die begonnen erover. Hey, kijk er waren een aantal journalisten die het hadden gedeeld. Van kijk eens naar nummer 11. Van kijk wat ze schrijft over mevrouw Kaag. En toen dacht ik van wacht even. Als er nu vanaf nu alles wat ik zeg dat een oude column naar voren wordt had zich niet gerealiseerd? Jawel, maar kijk... Ik weet nog dat Ronald Plasterk ooit minister werd. En die liep toen aan Haag van journalisten tegemoet. En toen vroeg ze aan hem, wat wilt u? Ja. En toen zei ik, ik hoop dat alle journalisten niet over mijn columns beginnen. Die was zich heel goed bewust dat het allerlei bommetjes waren in zijn verleden. En die heeft dat op die manier in één keer onschadelijk proberen te maken. Ik heb 5 jaar geschreven, wekelijks. Ja. En over van alles en nog wat. En Kijk, wij waren naar boven gekomen, of naar buiten gekomen, ook met de verklaring van dat het niet moet zijn dat iedere keer een column van mij wordt besproken als ik iets zeg. Ja. Of als ik hier zit. Precies, dat is onhandig. En daar ben ik zelf ook van geschrokken. Dacht ik van, ja, we hebben het continu over vrijheid van meningsuiting, toch? Ja. Ik bedoel, dat was 2 jaar geleden. Ja. Nee, niemand zei dat u die column niet mocht schrijven. Maar mensen zeiden van, als ze zo over D66 denkt, dan is het misschien ingewikkeld. Ja, dat zei dat. En ik vond het niet ingewikkeld, want uiteindelijk heb ik op elkaar gestemd. Dus mag toch wel kritisch zijn. Waarom, jongens, mogen we niet kritisch zijn? Ja. Ik denk wel eens, waar zijn we in beland in Nederland? In welk klimaat, wat voor cultuur leven wij? Ja, want toen was het nog niet klaar. Want toen schreef de NRC dat u gesprekken zou hebben gevoerd met Forum voor Democratie. Toen kwamen de verhalen dat u ook bij het CDA actief was geweest. Mm. Nee, dat was niet het probleem van CDA. Want CDA is gewoon besproken tijdens de sollicitatie. Okay. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Want op een gegeven moment is de vraag van, waar ben je allemaal actief geweest? En waar mensen ook heel erg hypocriet over zijn, is, vind ik, dat je niet bij andere partijen op gesprek mag of actief mag zijn. Ik denk toch van, een mens ontwikkelt zich, toch? Nou ja, precies. Maar dat is wel interessant. U zegt, ik heb daarin een ontwikkeling doorgemaakt. Ja, toen ik voor CDA ging, was ik getrouwd met 2 kinderen. En nu ben ik alleenstaand met 2 kinderen. Mijn leven is ontzettend veranderd. Ja. En we zijn zo hypocriet dat een kiezer mag op verschillende partijen stemmen. Maar als jij zoekende bent naar welke partij bij jou het beste past, dan mag het weer niet. Nee. Ik vind dat we daar ook van af moeten. Ja. Vind ik echt. Frits Bolk zei geloof ik ooit CDA of D66 dat het CDA is onder God. Dus dan zouden die partijen weer heel dicht bij elkaar zitten. Oeh. Behalve dan als het gaat om God. Ja, en als ik kijk van waar ik nu voor sta, mijn activisme, mijn feminisme, ja, dan vind ik mezelf bij D66 passen. Ja, want als mensen zeggen van, kennelijk maakt het niet uit, want u heeft ook nog zelf een partij gehad, hè, in 2010. Partij 1. Partij 1, ja. Ja, was een hele grote avontuur. Daar heb 2010? Ik veel van geleerd. Daar heb ik echt veel van geleerd. Maar toen had u dus de wens om politiek actief te worden ook al. Nee, maar ik had die wens, of ik heb die wens altijd al gehad. Dus mensen die mij kennen zijn ook niet verbaasd dat ik dat ik politiek heel interessant vind. Ik hou van debatteren, ik hou van strijden. En ik ben heel loyaal en ik sta achter mijn idealen. Ja. En mijn idealen wilde ik voortzetten bij D66. Ja, politicus op zoek naar partij. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, dat vind ik wel. Er is een advertentie. Ja, je ziet me op zoek. Dat is het volgende nieuwsbericht. Nee. Ja. Ik ben niet op zoek. Echt niet. Nee, want dan even nog. De Forum speelde ook een rol. Daarvan heeft u zelf gezegd, ik heb daarmee gesproken. Maar, of ze hebben mij gevraagd. Ik heb gesproken, maar ik heb nee gezegd. Ja, en ik dacht, wat is iedereen zo moeilijk aan het doen? Echt, meen ik echt. Ik kreeg ook allemaal berichten van journalisten uit Turkije. Die zeiden van, hè, waarom mag dat niet in Nederland? Nee. Van, hoe conservatief is Nederland geworden? En ik denk van, jongens, waar. Ja, en welk conservatisme heeft u het dan over? Nou, dat je niet bij verschillende partijen dat het heel erg zwart-wit is. Ja. En dit mag niet, dat maar mag niet. D66 en Forum, dat zit wel ver uit elkaar natuurlijk. En CDA en D66 op sommige punten maar ook. Wie bepaalt met wie ik wel of niet mag praten? We leven in een vrij land. Ja. En dat wil ik continu benaderen. Dat het is aan mij met wie ik praat, toch? Ja. En met wie ik koffie drink. En nu moet ik me soort van verantwoorden. En het gaat erom. Dat moet je altijd als politicus, denk ik. Ja, maar ik heb nee gezegd en ik heb gekozen voor D66. Dus wat is nou het probleem? Ja. Wie neemt u iets kwalijk in deze hele. Wie neem ik kwalijk? Nou ja, eigenlijk. Het is heel ironisch dat mijn column ging over Oppenheimer en de cartoon. Maar eigenlijk ben ik de heks. Nu uiteindelijk ben ik op de brandstapel gelegd, toch? Ja, dat is wel mooi gezegd. En eigenlijk hele publieke opinie neem ik kwalijk. Dat er een vrouw is die een missie heeft, die idealen heeft en die eigenlijk kopje kleiner is gemaakt. Daar gaat het om. En daar heeft niemand het over. Niemand zegt, jongens, wat voor cultuur is dit? Wat voor bestuurscultuur willen we eigenlijk? Maar dan geeft u de publieke opinie de schuld. Dat is een heel breed monster. In uw geval, althans, ik kan me voorstellen dat u het zo ervaren heeft. Nou, geen monster, maar een heksenverbrander? Of, nou ja, kijk, het is wat u ook net zei, wat er ook onlangs is gebeurd, dat mensen gewoon heel snel gecanceld worden. En waarom kunnen we niet kijken naar inhoud van iemand? Waar ben jij goed in? Wat kom je brengen? En tuurlijk mag je aangesproken worden op dingen die ik in het verleden heb gedaan, maar je hoeft niet iemand af te branden. Nee. Dat vind ik wel. Tuurlijk, wij kunnen hier zitten en dan kunt u aan me vragen, waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dat geschreven? Dan hebben we een gesprek erover. Ja. Maar wat ik over me heen kreeg, dan kunnen we niet zeggen dat dat normaal was, vind ik. Neemt u zichzelf iets kwalijk? Ook niet normaliseren. Neemt u zichzelf iets kwalijk? Neem ik mezelf iets kwalijk? Nou ja, kijk, het is altijd goed natuurlijk om zelfreflectief te zijn. Ik heb mijn leiderschap getoond door me terug te trekken. Want ik wilde... Was het helemaal vrijwillig of zeiden ze bij D66, joh, ga maar? Nee, ik heb het zelf gedaan. Ja? Want ik heb letterlijk ook gezegd, ik wil de partij niet beschadigen en Rob Jetten niet. Hmm. Dus het was mijn beslissing. En tuurlijk had ik dat niet willen doen, maar... Ik, op dat moment werd ik zo bang dat ik dacht van... de aanval was zo heftig dat ik dacht... volgende week of de week daarop... het leek wel van, dit gaat gewoon door. En dat op dat moment had ik dat besloten. Ja, en als u terugdenkt, zegt u dan... ik had die column en ook die gesprekken met Forum moeten melden... in de sollicitatieprocedure? Of zegt u, nee, dat, ik vind niet dat dat hoeft. Dat is aan mij. Nou, dat is een goede vraag. Nou, ik had wel van Forum wellicht moeten melden... het is een mixed gevoelens heb ik daarbij. Van, ik had het moeten melden, maar ik vond CDA heb ik gemeld, omdat ik daar actief was. Ja, en echt. Is echt anders. Dus vind ik, voor mij is dat heel anders. Ja. En de column heb ik eigenlijk niet zo goed gedacht dat het zo'n effect zou hebben. Ja. Want omdat ik columnist ben en ik heb ook kritiek gehad op alle andere partijen tot nu toe. Want alles staat online. Ja. Maar dus misschien. Moeten we volgende keer veel voorzichtiger zijn. Ja. Blijft u lid van D66? Ja. En gaat u het nog een keer proberen, denkt u? Als de storm is geluwd en de nieuwe verkiezingen komen? Of is het daar te vroeg voor die vraag? Ik blijf wel betrokken. Maar ik ga mijn dromen niet opgeven. Ik ben wel een doorzetter. Okay. Ja. Dank voor dit gesprek. Bedankt. Fijn dat u dat ik hier mocht zijn. Hier wilde zijn. Ja. Columniste Jessien Kandam. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Jaar in jaar uit stijgen de zorgkosten en daarom gaan ook de zorgpremies fors omhoog. Wat kunnen we daar nou aan doen? Radioloog Erik-Jan Haanstra heeft een creatief idee. Laat mensen via hun eigen risico betalen voor een huisartsbezoek. Maar is dat wel een goed idee? Gaan we over praten met de radioloog zelf. Goedenavond, fijn dat u hier bent. En met huisarts Bernard Leenstra en Xander Koolman. Ook hartelijk welkom. En u bent gezondheidseconoom aan de VU, zeggen we er even bij. Ja, meneer Haanstra, u zegt laat mensen aanraads, via... Aanraads trouwens. Aanraads, ik zeg het helemaal verkeerd. Staat er goed, is mijn fout, excuus. Ja. Laat mensen via hun eigen risico betalen voor een huisartsbezoek. Is uw idee, waarom? Nou, niet omdat ik het leuk vind om mensen te laten betalen. Maar omdat ik zie dat nu de huisarts, een huisartsbezoek zogenaamd gratis is. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar wilt u iets dichter naar de microfoon? Oh, nu bestaat het idee dat huisartsenzorg gratis is. Want het gaat niet af van het eigen risico. En wat ik ben niet de enige, constateer is... dat zo'n drempelloze toegang, dat zorgt voor heel veel mensen... die eigenlijk, als ze even tot 10 hadden geteld... Misschien niet naar die huisarts waren gegaan. Want u bent radioloog. Wat is een radioloog precies? Dat is iemand die beeldvormend onderzoek u maakt beoordeelt. Foto's, filmpjes... Ja, de foto's. Ik beoordeel de foto's. Ja, precies. Als iemand iets heeft, dan gaat hij naar de huisarts... en zegt de huisarts, laat een foto maken... en dan kijkt u wat daar te zien is. Ja. En zegt u, ik kan in mijn werk zien dat er... te makkelijk gebruik gemaakt wordt van de zorg? Ja, en dat is natuurlijk, hè, dan krijg je snel het verwijt. Ja, achteraf is dat altijd makkelijk oordelen. Maar wij zien in Amsterdam, onze groep 50.000 onderzoeken doen we op aanvraag van huisartsen. Dus we weten wel een klein beetje waar we het over hebben. En dan... kan je niet aan de mening ontkomen dat daar ook een hoop personen bij zitten die de huisarts met de rug tegen de muur hebben gezet en gezegd van ik eis, daar komt het min of meer op neer, heel graag een verwijzing, want ik heb op internet gelezen dat ik heb dit en dit en dat en nu moet er of een echo gebeuren of een MRI-scan of een foto. En u ziet te veel echo's en MRI's en foto's waar eigenlijk niks op te zien is. Nou, dat is op zichzelf is dat helemaal niet. Dat is niet een verwijt. Want als er een goede indicatie is voor een onderzoek. Tuurlijk. En dat is heel vaak zo. Dan kan daar ook uitkomen dat er niks aan de hand is. Nee, precies, okay. Dus op zich, het is niet zo dat een negatieve uitslag staat gelijk aan een slechte verwijzing. Nee, maar wat maakt dan toch dat u zegt. Ja, die stroom naar de huisarts is gewoon te groot, en onnodig groot. Nou ja, dat kunnen we denk ik met z'n allen constateren. De zorgkosten die vliegen de bocht uit. En alles begint bij een huisartspatiënt. En de enige knop waar je eigenlijk redelijk makkelijk aan zou kunnen draaien. Dat is de instroom. Als je die enigszins weet te beperken... Meneer Leenstra, die staat even op van zijn stoel. Gaat ze zitten. Ja, dus ik laat het beleefd uitpraten. Ja, dat is netjes van u. Het begint bij de instroom. Als je daar, zonder dat je daar nou onverantwoorde risico's gaat nemen... maar een kleine barrière legt, dan denk ik... Okay. Dan zou dat wel eens kunnen schelen. Meneer Leenstra, u mag... Ja, nee, het is natuurlijk zeer te waarderen dat elke collega meedenkt over hoe we de uitpuilende zorgvragen, hoe we dat aankunnen. Ja, want het is wel een serieus probleem. Hè? Nee, dat ben ik helemaal niet. Daar ben ik helemaal met mijn collega eens. Dat is absoluut zo. En daar moeten we ook wat mee. Kijk, het voorstel alleen om te denken dat we als we een drempel ophogen, een financiële drempel in dit geval, dat is wat ik los in uw column. Ja, dan moeten we heel goed realiseren wat er dan gebeurt. Even concreet maken, tientje las ik geloof ik. Hè? Ja, bij wijze van spreken. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ik had de kosten van een Die zijn duur tegenwoordig. Nee, maar kijk, en dat is nou het voorbeeld van een pakje sigaret is best interessant. Wat kost een pakje sigaret op het moment, weet ik niet. €9,50. Oh, kijk, tientje. Oh, ja. Nou. Dus kijk, het probleem is, dan gaan we juist voor een doelgroep die het al heel erg moeilijk heeft, voor wie €10 ontzettend veel geld is, dan gaan we een drempel opwerpen om naar de huisarts te gaan. Die moeten dus gaan kiezen tussen een pakje sigaretten en een bezoek aan de huisarts. En dan denken wij misschien hier allemaal aan tafel, nou, dat zouden we natuurlijk nooit voor de sigaretten kiezen en kiezen we voor de huisarts. Maar het is wel degelijk zo dat er mensen zullen zijn die anders afwegen. Maar ik denk dat het nog... Bevreesd zorgmijding. Ja, maar de vraag is nog denk ik belangrijker. Wat lossen we hier nou mee op? Want als iemand een tientje betaalt voor de huisarts... dan krijgt hij ook een bepaalde verwachting. Dus de collega Erik Jan, als ik dat mag zeggen, die zei al... kijk, mensen worden veel mondiger en ijziger. Dat zie ik ook wel in de huisartsenpraktijk. Maar als we die ook nog eens een tientje laten betalen... en dan verwachten ze nog meer. Dan willen ze ook een foto. Ja, dan kopen ze een foto met dat tientje eigenlijk. En het is overigens hartstikke... ik ben heel blij dat de radiologen ook op een echo of op een foto af en toe... het zou me verbazen als ze niet zien, want dan is er kennelijk geen foto gemaakt. Maar daarmee wordt ze bedoeld niet iets afwijkends. En nee, dat is nee, maar dat zei meneer Haanraad net ook. Ja, maar ook. Dat is wel heel belangrijk. Hè? Want als we u zegt, er moeten foto's bij zitten waar niks op staat. Waar geen breuk op te zien. Ja, daar zijn jullie het over eens. Ja, okay. Nee, maar dat is wel heel belangrijk. Hè? Want ik denk dat we de verhouding, want dat zien we, u ziet aan de achterkant van het spel, maar het aantal patiënten wat wij zien met een letsel van het bewegingsapparaat, dus armen, benen, et cetera, dat is gigantisch veel. Ja. En als je ziet dat wij kennelijk van de helft altijd raakschieten met de factuur, nou, vind ik dat het verdomd goed doen. Okay. Even zorgmijding, meneer Haanraads. Daar vreest de huisarts voor. Dan gaan mensen niet meer naar de huisarts. En dan hebben we misschien een groot probleem, want dan ontdekken we dingen niet. Nou ja, voor een bepaalde groep is het dus ook eigenlijk de bedoeling dat die de zorg mijden. Voor mensen die echt iets hebben, ben ik ervan overtuigd. Dat die toch de weg naar de huisarts zullen vinden. Kijk, als het gaat om fracturen... Dan fracturen, moet u een keer bij mij meekomen met een dienst. Want dan heeft u zal dat ongetwijfeld kunnen beoordelen. Leuk idee, kom maar kijken. Overschat een overgroot deel van de patiënten... Die echt de overtuiging hebben dat ze echt iets hebben... en dat niet hebben, en vice versa. En dat zal binnen de kaders van de radiologie misschien niet zo zijn... maar in de huisartsgeneeskunde is dat absoluut zo. Ja, wat? Nou, ik zou inderdaad graag een keer meelopen, maar dan is de uitnodiging die is ook aan mijn kant. Dan, het gaat mij met name om de mensen die de huisarts met de rug tegen de muur zetten. Toevallig stond er afgelopen zaterdag een hele goede column van Danka Stuiver in de Volkskrant, waarbij ze exact datzelfde beschreef. En zij wees dan die eis af. Ze zegt nee. Vertrouw op mijn expertise, dit is niks. Ja. Toen is diezelfde patiënt de volgende dag naar een waarnemer, of nou in ieder geval een andere huisarts in die praktijk gegaan. Die heeft haar wel verwezen. En dit ging over witte bordenagressie. Vond ik een prachtig woord van Danka. Ja. Die gaat zich echt niet weerhouden van een tientje. Sterker nog, als je die €100 laat betalen... Die maakt zich zoveel zorgen, die komt alsnog. Dit lost het probleem niet. We hebben hier een radioloog, we hebben hier een huisarts... en we gaan nu naar de zorgeconoom. Wat zegt die? Meneer Kolman. Ik noem mezelf liever gezondheidseconoom, want zo heet het vak. Maar we weten dat er heel veel mensen naar de huisarts gaan... waarvan die huisartsen zeggen, nou, die had ik ook niet hoeven zien. En we weten dat in de coronaperiode veel minder gebeurde. En huisartsen dachten in één keer, wat gebeurt er nu? Hè? Ik mis in één keer een groot deel van mijn patiënten. Blijkbaar is het niet zo hard nodig. Dus we hoorden allerlei van dat soort signalen. Maar we hebben... Wat voor ons heel lastig is dat de groep die heel prijsgevoelig is... want een tientje is genoeg, hebben we gezien... voor mensen om niet te gaan. Dat die groep eigenlijk niet zo goed weet wanneer iets wel en niet nodig is. Dus we komen er niet zo goed mensen achter. Die weinig geld hebben, vinden het lastig in te schatten of het wel of niet nodig is? Nou, dat geldt wel voor meer mensen dan alleen degene die weinig geld hebben. Maar, nou ja, u legde die kop in. Ja, maar ja. Nou, de mensen die prijsgevoelig zijn, die heel snel zeg maar reageren op zo'n prijsprikkel, dat zijn vaak ook mensen die niet weten of dit nou wel of niet nodig was. Okay. En dat maakt dat wij in het verleden besloten hebben om die toegang tot de huisartsenzorg min of meer gratis te maken. En de mensen die bij de radioloog komen, die hebben al €385 afgetikt. Hè? Dus dat zijn al mensen die de eerste €385 geen probleem. Hoezo kost dat zoveel geld als je een foto laat maken? Nou, als je ziekenhuiszorg gebruikt, ja. En je gaat dus voorbij de huisarts die gratis is, en je gaat dan door naar de doorverwijzing, komt het ziekenhuis in, dan heb je te maken met eigen risico. Dus maximaal €385. Ja, maximaal, maar niet per se. Als je één foto laat maken, is toch geen 385. Nee. Nee. Niet als er niks afwijkend is en niet naar het ziekenhuis hoeft. Nee, dus dan is het iets minder. Maar in de regel zet je al de deur open. En voor veel patiënten is het onbekend dus, hoeveel dat dus wordt. Dus u erkent het probleem. Er gaan te veel mensen naar de huisarts. Maar ja, zegt u tegelijkertijd, je lost het op deze manier niet op? Nou, je raakt misschien een groep mensen kwijt. Dat weten we. Laat ik het zo zeggen. We hebben daar, dat onderzoek wat er tot op heden is gebeurd, is onvoldoende duidelijk om daarvan veilig te zijn dat je dat die mensen die dan niet komen niet ook wezenlijke problemen negeren. We weten natuurlijk dat het eigen risico nu al problemen geeft. Hè? Dat mensen zorg uitstellen vanwege dat eigen risico. Ja, maar dat is dan de stap na de huisarts. Ja, dat snap ik. Maar dat toont al dat geld en dat financiële drijfveren echt wat doen. Dus je kan er gif op innemen dat ook zou gebeuren voor dit soort kleine zorgen. Doe laten dat maar niet, want dan moet je weer naar de huisarts. Maar laten we nou alsjeblieft de huisartsenzorg toegankelijk houden. Sterker nog, laten we die juist versterken. Maar voor 6% van het zorgbudget halen we 94% van de zorgvragen weg. De kracht zit hem juist in die laagdrempeligheid. Even terug naar meneer Haanraad, want het probleem wordt wel gezien, door meneer Komman althans, maar die zegt dit is niet de oplossing. Nee, nou, Mijn stukje is ook bedoeld als een soort steen in de vijver. Van we moeten samen. Want naar mijn idee zijn de huisarts en de radiologen, dat is het specialisme waar het meest naar wordt verwezen door de huisartsen. We moeten samen kijken hoe je hieruit kan komen. En het is wel grappig dat net de coronatijd werd aangehaald. Toen was het inderdaad een dramatische daling, omdat er een barrière was. Dat was dan weliswaar geen financiële, maar er was wel een barrière. En is daar veel misgegaan? Weten we dat, meneer Koolman? Dat lijkt tot op heden heel erg mee te vallen. Ja, maar dat kunnen we niet zo stellen. Want wat hier vergeten wordt, is dat wij huisartsen ook moeten ruiken aan onze patiënten. En wat ik daarmee wil zeggen is dat, ja, dat klinkt heel gek, maar het is heel belangrijk voor mij om mijn patiënt goed te kennen. Om die vaker te zien. Maar u kent ook het probleem van meneer Haanraad? Ja, daar kom ik op terug. Okay. Maar dat is echt een heel belangrijk punt. We weten nog niet wat die daling doet, want daardoor heb ik wel mijn patiënten veel minder gezien, leer ik ze veel minder kennen. En op het moment dat iemand opeens een hersenbloeding krijgt, en ik twijfel erover en ik ken die patiënt niet goed, dat beïnvloedt mijn keuze. Oké, hoe gaan we de kosten wel terugdringen in de zorg? Ik heb wel een idee. We zien en dat was ook benieuwd hoe Erik Jan daarover denkt, is we zien de AI, die kan steeds beter dingen voorspellen. Misschien je gaat een werkloos maken. Dat vind ik, dat kan niet, want die hebben we hard nodig, radiologen. Maar voor die laagdrempelige foto's, kunnen we daar dan niet de AI-bot inzetten? Dan besparen we inderdaad wat extra manuren van de radioloog, want die zijn best prijzig. Oh, er is zeker in de toekomst een plek voor AI. Daar zijn we ook druk mee bezig. Even voor de luisteraar, dat is dan de computer die gaat kijken wat er op die foto te zien is. Dan hoeft meneer Haanraad dat niet meer te doen. Precies. Ja, een soort eerste beoordeling door de computer. Maar we zijn er nog bij de dingen waar het nu vooral om gaat, dat zal toch mensenwerk blijven. Kijk, het gaat niet om het beoordelen van recht toe recht aan foto's. Daar zal AI zeker belangrijk worden. Maar onderzoeken zoals bijvoorbeeld echo's, die zullen toch gewoon door mensen gedaan moeten worden. Maar dan kan je wel winst boeken, zegt meneer Eens. Ik denk dat als we de röntgenfoto's als we rust kunnen geven door de röntgenfotodruk wat te verlagen, dan komen we een heel eind. Er is nog een luisteraar die heeft een idee, die zegt bij een onterechte doorverwijzing moet de patiënt alsnog het werkelijke tarief van de huisarts betalen. Nee, niet doen. Nee, wat is een onterechte doorverwijzing? Eerder zitten. Hey, we moeten inderdaad, we zullen toch wat met de samenleving moeten. Die moeten een beetje helpen om te zorgen dat ze inderdaad wat minder snel naar de huisarts kunnen voor echt de hele simpele dingetjes. Daarvoor hebben we thuisarts.nl. Wel bekende website. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Tijd is bijna op. Ik wil nog één laatste idee van meneer Koolman. Wat zouden we kunnen doen? Nou ja, wel toewerken naar een cultuur waarin mensen beter weten wanneer ze niet hoeven te komen. Dat thuisarts helpt daarmee. Ik denk ja, en dat de huisarts zelf misschien ook. Huisartsen zelf, als u zoiets heeft, hoeft u niet te komen de volgende keer. Ja, het klinkt onaardig, maar misschien moet het meer gedurfd worden. Oké. Okay. Goed, nou, zijn we toch iets wijzer geworden? Dankzij u, meneer Haanraad. Hartelijk dank. Radioloog Erik Haanraad van het OLVG in Amsterdam. Huisarts Bernard Leenstra en Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de VU. Einde van Dit is de Dag. Zometeen kunststof Elisabeth van Nimwegen spreekt theatermaker en acteur Daniel Cornelissen. 9:30 hopen wij weer terug te zijn met Langslijn en Omstreken. En u weet het, elke maandagavond om 9:30 het wekelijkse Sportforum. Een fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.